M'agrada escoltar música tranquil·la, balades. M'agraden cantants com, per exemple, Cristian Castro, Luis Miguel, Tamara o Bustamante. Però també m'agraden cançons més mogudes per ballar o de festa, com les de Ricky Martin, Chayanne, la Shakira o Chenoa.